مکی سورت دی و ترتیب د تلاوت کی دعاو یایم پس د سورت نوح نا او پا ترتیب د نزول کی سلویختم نمبر دی پس د سورت عراف نا پس د سورت عراف نا دا سورت نازل شوی هر کلا چې مکی سورت کی دلیل نقلی تو واقعات نوح علیہ السلام ذکر شو نو دی کی دلیلی نقلی ذکر کئی پواقعاتو دا جناتو باندی دعوی دا سورت وا واقعات جناتو باندی دلیلی نقلی عورت دا شرک اعتقادی و فعلی ذکر کئی اصل خبر دعوی چکلا دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملاوشا نو پتائف کی دا اللہ نبی دعوت اچلو لو او دا طائف کی نبی علیہ السلام پوینو بانی تکسور کریشا دا ورجوا چی جنات پیریان اسمان تا دا خطونا بنشل ذکر دین اولان دی بدی یو دا بل پاس اخپی کی خودی پدی وریزو کی چبکم ملائک مقرر ہو آگئی بخبری کو لے دا سوک دیدا پاس ہو دی پلا راش نیوبل سر چبے خبری کو لے ناغا بدائی واولی دی مخی منگویلی او بیا دے آگئیوی خبری سر یو کم سل رشای دروغ یو زائر کرل آگا بے کائن و ترویتی تو ہوئی آگا بخلکو کی خورولی نو شیطانانو با نکل ملائکو دا اسمان کی دبر خطونا بنشل ملائکو با پی گزار کولو دور دا شغلی نو دای راغل الخپل مشرتا وی چی مون بنشو دا اسمان نا دا سو چلی نو مشر ورطا ہوئی چی دا سو کئی چی خکاری دا چی یا خوپدی علاقہ باندی عذاب را روان دی در رب العالمین دا طرف نا او یاد دی علاقی دے اصلاح دے پارا اللہ سے پیغمبر را لے گلے دے ذکا دا خبروی تورات کی واہو دا تورات بانی پویو دا دی مشر چھ دا آخری زمانے پیغمبر راشی دا پیریان ببرا خاتون منشیو کی خیجی نو ملائک با پی گزار کئی نو دیو تو وی یاخ کاری دا چھ در عبد طرف نسازا پتا سرا روان دے ذکا برا نبت شوئی یاد دی علاقی دے اصلاح دے پارا اللہ سو پیغمبر را لیگی نوتنا یا نہتنا یا یولستنا طول دنیا کی پیریانو تو حکمو کچھو گر دی اس پدر علاقے کی سپیریانو نا وہ یا یولستنا چھ صبح تیامہ دے تاوالا شوا پدی کی مدینہ مکہ طائف جدہ دا خارون راغلن چلار شیو گر دی دی را روان دی گشت کئی گوری چسو حالات تی یو مقام تروی چید الوادی انہ لیتا سار وقت تی نبی علیہ السلام پکارو باندی لگی دلے پومینو سرشیو راغے دغا سار وقت کی دی وادی انہ لی مقام کی دالا کتاب تلاوت کئی مسکی دی ساری نو ساری مسکی شران مسئلہ دارا پجار با تلاوت کی کہ یوازی میں چاہتا تکلیف نینو پجار فرضو کی تلاوت کولش نبی علیہ السلام تلاوت کولو دسار پا مسکی پیریان راغل چھ تلاوتی واوری دو نور کی انقلاب راغل قرآن اوری دو سرا انقلاب راغل فورن لال القوم تو یو قوما یو عجیب کتاب مو اوری دوئے سدیر عجیب خون کی آغا حالت اللہ رب العزت پیریانو ذکر کی سورت احقاب بانی من دری تفصیل کرو لگ تاو تیار چی قل ای زمان نبی دیتو آیا وی شیدہ ماتا چی غکی خودو یو ڈلی دا پیریانو نا نوی دوی یکینا نو آوری دا منگا قرآن عجبان عجیبا دا عجیبے ہو تو ولی ہوئی زکتول دنیا کے شرکو خلق اللہ پر خودو چین جاپان چین او جاپان کی او دا شان جرمن کی چین جاپان او جرمن کی ماد معبود شکلوے جڑکلو داغ عبادت کی دا شام کی او روم کی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا حضیر علیہ السلام عبادت کی دا او ایران کی آتش کدو کی ارون بلکڑی داغ عبادت کی د او عربو کی لات و زارا مدد کی د او ہندوستان کی سیتا مہاراج اور رام چندر رام مدد کی د طول دنیا کی شرک قرآن دو شرک رد کرو چپریال واردن و انا سمینا قرآن عجبا یقینا واردن من قرآن عجبا یو دیل رشت دمبر گری لار شپاس ہر چل دمبر گری پاس ہو لار وستوی دا سچین وی پالوانا یا دیل رشدی ذکا صورت جن روان دے گورے ہر خیال کوئی یا دیل رشدی لار خی طرف دے اصلاحاتا یا دیل رشدی ہدایت کے ہدایت طرف تا یا دیل رشد داسی کتاب دے چی ہدایت کے ہر طرف تا یا لار خی دے اصلاح طرف تا نو بس ایمان راوڑے من پدی کتاب چربم شرک نکو دخپل رب سرے ہوتان او یقیناً شاندار دے تالا جد ربنا لوی دے عظمت رب زمونگا بی دینی ولی بی بی او نا اولاد یقیناً شاندار دے چیوی با بی وکفو زمونگا پاننا بانی دیاتی وینا او یقیناً مونگا یقین کو چی او بنوئی انسانان او پیریان پاننا بانی دروغ زمونگ یقین داو چی پیریان او انسان با پاننا دروغ نوئی او آلان چی بی وکفو زمونگا زیادی وینا پاننا وینا زان میں دروغ جوڑ چی ملائک او پیریان دا اللہ زامن دی ملائکی لون دی عزیر علیہ السلام او دا زنور عیسیٰ علیہ السلام میرا مدد کو ذکر طول دنیا کی اللہ پر خود اسو کی را مدد کو لو غیر اللہ ندیوی یکینا نو یکینا شاندادے قانے اکولو چیوی بابی وکفو زمون نپا اللہ بانے زیادی وینا او یکینا من گمان کو چرے بمونوئی پیریان چرے بمونوئی انسانانو پیران پالا بار دروغ یقیناً شاندار او سری د انسانانو نا چپنائی بے گفتا پسلو د پیرانو فزاد عمرہ کا نزیات کرو دی انسانانو دا پیرانو را سرکشی زکا دی انسانان نو پیرانو تا پا مشکلات کرا مدد شوی او دا پیرانو نا یریدل نو دی پیرانو سرکشی چا دیا تک انسان استاد غب کی ہوتے تو منڈ کی داغ سرکشی نورم جاتے شدر پسرا منڈول غب کی ہوتے کی نہیں داغ منڈ کی نتا درپو کے ہرے گی تو ناگی سرکشی تو نورم جا تک چتتی ہرے گی کہنا ویر جی بیگا مدرسہ کی بھی چاہ جارو والا معشمان دلتا یو مرگر شاگر دوست یو دل تو مندر سیتا دیوالی تھا غردی دل چار دیوالی تھا پوچھتے ہو کہ یاد ارتھ ہوئی نو ما د شپې ټیمو ما ورته آواز وکړو مہراج څه کارو هغه د کور کې هم دی چې راغلی دی نو دا دیوالونه غورځېدلي وو هغه وخت کې لا دا نیم حال جوړ شو نیم نو او دا نیم هم جوړولو دیوالونه غورځولو دی وایي چې زه کله دې خپه مې را در نه کوله که نه د مدرسې ته وایي ما ته وایي چې خپه رستو کا رستو شه که ځان دې روغ په کاري وایي زه ځېر یو بل خوا مې وکتل چېر دا څه چل وی دا سیو کو ابل کو چھ میو کتل چر چا واز کو نو یو وختر اباد دا سنی به خود ریزل جڑ جو ور غر نو ال منڈ نکا نو دا بصیر دی دی کور پوری چھ دا بیت تو ور سی دم نو وی شاشا دا مکت چر چا چا وال وی بیا را تو وی چھ لا شاشا تا ور کی گوری چڑا تے دا غر واسطے کور تو تختی دا دا دا ور شاکا کا کیدا کور نو دی منرسی سا او دل تے نیم حال جوڑو او دیدی محال دا پاسمون جیر چاپیر پا دیوال کندتار لگولو کتاو تیا چی دا دا مقصود لا دی او دا دا نورشاہ کا گئی دا کورنو اصد دی راتوئی وی استادی او دلوی چی بار راوتم ورمی بندولو اقبال لازوی اصد شاگر پیور می بندولو هغه ټیم کې بلای سبقونو تراتل واړو واړو دا باز ور کې دمړه واړو چې پوزي سړي پوزي په مرته پا کولوستي سړي شوله دوی وی چې بار ور می بندولو د کور ویو شهر دی تابې دی کندتار سره پلاستیکین خطري او زول دی سم شوار کی وی ز فور کور ته تختیدم چو تختیدم لار ته می ابو راشه چراغ او مدرسې ته څوک کوشي وی او پکی به اوسی او دغه به اوسی او سم شغار دی په پلار کې مراده نو ما کوئی کوم شغار ما اسی وی وی ګل چودري دو کندتار مندتار یا دنه شغار نو وی پلار ملار چلاړو زوی بیا د سیګریټ کوډم جوړ بیا شغار چې شغار دی فور ګیټ را بار کو کر به وا خیال نو چې ته تیری کی نه غلورم دی راینو مې یریګه ته وګوره چې ګل بیا وې یری دا سر کې شت زیاته هغه در پسې شلو ته رولی ته بو من نه شي هغه در پسې بدو به ته خپل ور کی خیال دی لکه اے تاته ما لکه یو ما شوب د چې بو یا یو سره یری چې در پوکی هغه ته بو هغه من نه شي نو خوان ور کی سره یا یو سره چې په کوم سیز یری کی نو نور مرته خوان ور کی زمون پر کلی کې او بابا او هغه ته به چغواله خلق سیټی به وال چې سیټی به وال نو پای کو سکید نو چې پاری باغ کو سکید نو لکانو بنورم تر کې چې زیات شاه چې بتلو پلار سیټی به خلق واله هغه باغ کنزل کول ناروا چې ذات نشمیل نو چې ته یری کی نو د پیریانو سرکشی نورم زیاده شي دا خو ډېر لوی در پوک دی راشه لکې ویه روا نو کله راشي د خپې نه دې ونیسي ودي خدای ته استادجي بېګا یې د خپې نه نیولې وم پاس ولې وم ابله د یو شاګرد دی دلته ودت لال دې مدرسه کې غرمې ټیم دی چې ودت یو غریوال بارو تختېده څوک وو کامرانو څوک تختېدل وو دلته یو بل شاګرد وو اغه وې زما ودومه دې کمره کې وی غوچ به را ته تلاوت کولو غوچ به خبرې کولې چې ته تیاریږي نو خود هغه بل ورځ د شپې دو بجې یو شاګرد ټلیفون کو دی مالک بار لی تا ته وی بار ما ته سو کواس کې یو انګل ګرو سمغاو ور یزي وی بار را ته سو کواس کې جی ما سو دی بار بار आवाज مانی ته نه چې چې را ته وی کړه نو ته چې تیاریږي هغه سرکشی نورم جات شي خیال یو دل د دې بارلوی پر کور کې رشید پاتې کېده دا ودر رشید کړو او تر رشید را به سوال جواب کو چې راشه دي چې لاړم وې دې روشندال کې راته جنې مخامخ ناشتي و راته ګوري غاخولې را په سره خکلي او سره وخت زیات دی ولاتې دي ما خدای وکړ چې ته یې رګه ما خدای وکړ چې دې ته یې رګه راغه سر کې شنورم جات شي نو ګور اوس خیال کوي کا الله فرمایي یقینا نو سړی د پی انسانانو نه چې پنای به وخته په سړو د پیریانو فزادو مراکا نجات بکدی انسانانو دغه پیریانو سره سرکشی لکه مفسرین ذکر کوي وی پلار او زه دا دوه تنا مکینا مدینه تروان دی د نبی علیہ السلام ملاقات تا پلار او زه دی ابن کثیر ذکر کړو خیال کوي د خبر پلالتلا زی روان گوری د پیاده مزل مکین مدینه ته درې ورځې لري کم از کم درې شپې درې ورځې نو دای د شپې یو ځای کې د یو شپون ګړو سره اونکی سره شپراغه او ګړو سره اونکی شپون داغه دوری جالب طریقه دا چې په یو کنده علاقه او خوش بیابان کې به شپکولا نو وی به اعوذ بسید عادل وادی زپنای غارم په مشر پیری د دې کنیو د دې لاکی سره چې ماته مصیبت ورسی مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکنه آی به اعوذ بسید عادل وادی نو د بشول دا پلا یو ځای مونږ د شپون سره شپراغلا ودوشو چې شپلې می تور چې دا نګوري چې منظر راغی د دې شپون ګډو باندې حمله وکا او یو ګډه پخله کې منځري واغستا دې تختوله پیدا شپون وې یا سردار الوادي جارکا او د کند مشر پیریا د خپل گاونډي امداد دیو کا ګره ګره ته تختوله ګډه را نو تختوله وی مون وایو ګورو وینو چې او خاطیب او غیبی आवाज راغې چې یا سرحان ارسلو او منځري دا ګډه پریدا وی ګورم چې اګرا هغه منظرې پرې خورا ګورم پاګرا پلاړو چې وای شرطغا خو زخم نو ویني نه وی روغ رمټ راغا خپل رمی سره ودری دا وی ناشنا مو ګڼل دا خبره لاړو مونږ مدینی ته نبی علیہ السلام ته مداوا کې وی چشپی خو دغه سی واکې شی ود الله رسول نبی علیہ السلام وی چې مرګریا دا مرګرو دا پدی لا کبانی دو شیطانان د دوی تسلط دے خلق الله نه باغی کړه الله نه اړول یو شیطان ځان نه منظرې جوړ کو د دې بل په مشورې سره چلار شه د شپون ګړي رونی سا چې دې ما ته आवाज کی چې یا سردار الوادی جار کده کجی ما ته او ته وی چې پاتې کیدل و په یو کان نه کی نو وی به اوج بسید هاذ الوادی پنایو غالم په سردار د دې کنه باندې نو دې به ما ته आवाज کی چې وا د کنه مشر پیری امداد نو کګړې رانو تختول نو زبر توام چې دا ګډ پرې دې اسره انرسلو ته به ګډ پرې دې هغه براشی رمې تر بوځي چې د دې سړی عقیده د الله نه کشي او په مونږی جوړ شي نو د الله نه عقیده کش کولی په مخلوق کې جوړل اوس هم پیریانو پیریان دغه څه کوي الله نه انسان باغی کوي کله راشي په سرکشه کې کلمه نه وي مستسړی ودیږي په مونږ سره وغورځي تلاوت تی نشي کولی دا سرکشي دی پاسو پاسو پاس دغنی دی پاسو تو پلار شده ای پاس سوا شبا علوان اللہ اللہ فرمائی فزاد عمرہ کا نجات بکر دی انسانانو دغا پیران دغا سرکشی او یقیناً دی ہر کلاس مشرکین ماتاو تو ہی پر سہرا کے و پاتی کے دن نغی بدا دی یا زادو کی زمیر دفائل او هم زمیر ده مفعول ده نو زادوم کی زمیر راجی ده پیریانو تا او هم کی زمیر راجی ده انسانانو تا نو سماما زادوم زیاد بکر ده پیریانو هم ده انسانانو لرا را کا سرکشی را کا یا گمرائی ده پیریانو با ده انسانانو لرا گمرائی زیادتا کا لکه سرنگ چماو باچه میوی سنگ اگر انسان چا زیاد گمراہ کو چا گمراہ کو گمراہی چا زیادہ کا اگر پیریانو زیادہ کی کرے نو ہم زادو کی ضمیر راجی دے پیریانو تا او ہم کی ضمیر راجی دے انسانانو تا نو برق ندی مانا او راک نا مراد بیا سرکشی نا گمراہی دا نو مانا سو بس یاد بکو دی پیریانو دی انسانانو لر گمراہی یا غلوم برای مانا برکت زدی زمائر زدی زادوم زیاد بکر دی انسانانو دی پیریانو لرا راکن سرکشی یکننو دی چی گمانکو لکسرن چی تاو گمانو نکوی چی پورت بنکی اللہ آدم یو تان دی پیریانو دغسی کی دوا یکنن منگا خام خام لطول و اسمان بس مندلو مونږ دی اسمان لرا چې دښو د سوکیدارو فرشتو سختنا وشو بانو د شغلو نا او یقینن مونږه نه خود مینا چې کنا سبا د دې اسمان نا مقاعد لسمی په ځایونو د ناستی غوښتارنې تا غوښتارنې د فرشتو ته به کیناستو ها فمایه سمیلان بترا سو چې غوښتي دی اوس نو راګیر کی اغلرا شابر رسدا شغل تیارا او یقینن مونږ نه پویګو چیرادش یقیناً مونږ نه پویګو اشروری دا چې د شر اراده شیرا هغه چا چې پزما د کیدی یا اراده کړی په دی باندې رد دی د اصلاح او یقیناً بعض د مونږ نه کان دی و منا دون ذالک او بعض د مونږ نه دون ذالک علاوه د دی نه کان نه دی یعنی بدان کنا ترای ته کیدا یو مونږ دلی مختلفی او یقیناً مونږ ګمان کو چې چری بم کمزورې نو کو الله له پزمږي کې او چری بم کم الله فرمایي چری بم کمزورې نو کو الله له پزمږي کې ولا نوجدو آیا با او نو شو کمزورې کولې الله له پتی تبانه اسمان تا او یقینا مونږه لما سمین القران کله چې واورې د قران نو ایمان غاړه مونږ پدی ارا چاچی مان والے پخل رب فلایا خاف باسن بس یری کی بنا د کمی دنی کونا ولا را چاو نو جاتی د گناو نو نا او یقینن مون او اینا او یقینن مننا بعض زمنا مسلمانان دی ومن القاسطون او بعض زمنا ظالمان دی ارا وسوب اسلم چی اسلام راو فولائے کا بزر چسان تاہر و رشدہ قصو کو دلار سمی چاچ اسلام راو دے پسیلہ روان چھ ہر چی قاسطون بدان دی فکان لی جہنم خطبا بسی بدید جہنم خشاک یا لرگی خطب لرگی واللن استقام والا طریقہ او ککلے قدری گی پاغل آر دبین باندی طریقہ مراد چن لاز کفر داغلار دا دین چکم دینی ولیوا دا اسلام خلاف مراد تین اغلار دا یا لار دا اسلام تی مراد دا کچھ اکلا قدری گی علی طریقہ پاغلار دا کفر باندی لکسورت زخرف کرا جی واللہ اوبس کے اون قدیبانی اوبو دیری یعنی گرمی دا جانن یا د دنیا اوب اللہ وی کلا ولو استقامو ککل قدری کی دوی اللہ طریقہ پاغل آر دا کفر نو مسکم قدری بانے اوب دی دنیا کے بنیا مسنو تیم پتے موبر آلی کی دو باران او دو فصلوں میں وجاد بپکی گی یا لا دا اسلام تی مراد دا اللہ وی کچر اکل قدری کی پاغل آر دا اسلام سورت مائدہ کی بیارا جی پندش پچ پیتم کی نو بس کو مون پدی بانی اوبڑی دل پارا چمتیانو کو پدی باندی فی پدی سرا ہر اسو کیورز ان ذکر ربی چمخ وارو دے ذکر دخ پر رب نا دن بے کی دلرا عذابن سادا عذاب سختا او یقینن جماعتو ندا اللہ دی بس مرا مدد کو سرد اللہ نبل چالا پا جماعت کی اللہ نے لہو بلتا مرا مدد کوا مرا مدد شوایا او یقیناً شان دارے کلچ بود رد بند را اللہ را بلو دے اللہ لرا کادو نو قریبو دا مشرکان یکونو نانے لبا دا چشوے پد باندی را پند پاردوالو اللہ وی کلچ زمان بند بود رد چی خلق بے اللہ طرف ترا بلل نو قریبو دا مشرکان چی را پنشوے پد باندی دا پاردوالو یو مانا دو مانا کلا چودری دا بند دا اللہ او دعوتی چلو لو یدو را بلو اللہ لرا نکادو قریبو دا پیریان یکونو نالے لبدا چشو پد باندی را پن دا پار داوردن دا قرآن را جمشو را پنشو داوردن دا قرآن دا پار پد باندی پاسوے نور اللہ نخیر اس نے بھی دا شرک دعا او آئی یقینا زبلما رب لرا او شریک نہ گردوم دے رب سرے چا لرا نہ بھی دا تصرف دے نبی علیہ السلام نا او آئی اے نبی علیہ السلام یقینا زمالک نیم تاو تا دا ضرر ولا رشداؤ ندے اصلاح ندے دیت اصلاح دے دیت او آئی اے نبی علیہ السلام دیتا یقینا چرے منبجن کی مالا من اللہ دا عذاب دا اللہ نا آ دنیا و تن او چرے بمونم و مما سوا دا اللہ نا ملتا دا زائدہ پنائی اللہ بلاغم من اللہ لیکن رسوما رسول دا اللہ دا طرفنا اللہ پماند لیکن یعنی لیکن ابلغ بلاغم من اللہ لیکن رسوما رسول دا اللہ دے طرف نہ و رسالاتی و احکامات دا اللہ یا و رسالاتی ہی او احکامات دا اللہ او رسوما رسول دا اللہ دے طرف نہ احکامات او احکامات دا اللہ چاچنا فرمانو کہ دا اللہ دا پیغمبر و من یات اللہ و رسول فی امر التوحید مفسرین ہوئی چاچنا فرمانو کہ دا اللہ دا پیغمبر یعنی توحید و نمن یقیناً دلا اور جانم نے ہمیشہ بھائی پدی کیا بدن تر تر تلا تر دی کرچو نیا عذاب چې وعده کول شي دوی ته بزر دی چې پوه به شي دوی چې څوک دی چې څوک کمزور دی امداد واکلو عدد او کمزور دی شمیر وایه نبی علیہ السلام دوی ته ان ادریا قریبون نه پوهېږم چې آیا نږدې دی کیا آیا نږدې دی ما غازار تو ادون چې وعده کول شي تاسو سره ام یا جلل ربی امدا یا گردی دل رب زما سمودا سمودا پر سرالی کی یا نزدے دے زب پوئیگم ننو پازاب نو او آیا نزدے دے آیا چوادے کولشتاو سرا او آیا ان عدری نپوئیگم چی نزدے دے آیا چوادے کولشتاو سرا یا گردی دل رب زما مدن مودا پوئی دے پا غیبو فلا زرالا غیبی آدا نخبری پا خپل غیب باندی او تن لرا اللہ پوئے دے پغیب ہو نہ خبری پخپل غیب باندی ہو تن لرا یعنی غیب باندی ہے سوک نہ خبری ہاں صرف دم ردا امبال الغیب چاہتا ور کی اللہ من اقتضا من رسول مگر آسوک چی پسند کی دخپل و پیغمبرانونا غورکی دخپل و پیغمبرانونا اللہ استثناء من قطع دا اللہ دا غیب و خبر اطلاع نور کی مگر دخپل و پیغمبرانونا چی سوک پسند کی غطا دا غیب و خبر ورکی سنگ خبر دا غیب لکہ قیامت دا غیب دے پٹ دے چکل راج جنت دوزخ پٹ دے چالی دے خلی دے خو اللہ خپل نبی تا دے غیب و اطلاع ورکر دا چی قیامت براجی دے قیامت دا نخیری دے جمع پورز بھئی دا با عاشور رجوی دا محرم لسم جمع بھئی او دا شان پلار با دا زوی جائے والی زوی با دا پلار جائے والی کچا کورنا و پاخشی اگر مالدار با غریبانان شی دا قیامت نخی خودی دا جال برازی عیسیٰ علیہ السلام برازی دا قیامت نخی خودی پوشی که پوشی دیتا وی امبال الغیر جنت او دا جانم باسی کرو تو دا خو پتو دا انسان نا خو اللہ اکبر نبی تا دا وی پا ذریعہ بان سوکا نو اللہ من ارتدا میں رسول مگر آسوک چی پسند کی دخل پیغمبرانو نا یقینا شاندار دے یسلو قرآنی کی قرآن دے دنا اور اس تو دنا فرشتی تیارے دید پارا چی ظاہر کی اللہ لیا لما دید پارا چی ظاہر کی اللہ سوک ان قد اب لگو رسالات ربیم دا خبرہ چی تاکی ترہ رسول دیا کاما دخل رب اللہ دا خبر واضح ہے کہ چیدے احکامات دا خبر رب رسولی وآتا و احاتا کرو اللہ پاغسو چیدے دوی خسو وآتا کل شینا دادا او گرے کری داریو شینا دادا پشمیر سرا ہر یو شے اللہ پا خبر گرے کشمیر لے اللہ تعلم دے سورت مزمل بلکہ سورت جن کی دلیل نقلیو دا جناتنا سورت جن کی دلیل نقلی د جناتنا او سورت مزمل دا مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی درو یایم پد سورت جن نا او ترتیب نزول کی درے نمبر دے پد سورت قلم نا دا سورت نازل شی ہر کله چې مکی سورتونو کی مسئلے ثابت کا واقعات نو علیہ السلام او د جناتو نو دی کی ترغیب کی تبلیغ ذکر کئی چی دا مسئلہ بیان کا دعوی دا صورت طریقہ دا بیان خی او دا جماعت دا جرول دا پار دری قائدی خی مزمل حاغ چاہتا ہوئی چی شرعی کی زان پٹ کری یا بوجھ چاہتا ان کی مزمل او مدثر دوار پیو مانے راجی نبی علیہ السلام تا چی وئی ہوشوا غارِ حرا کی نو تب پھر آگا سال پھر آگے راگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دا دغا رضی خا اے دغا آخر نہیں در رمضان فیض الباری ذکر کئی شرد بخاری اگوئی دا رضی دا رضی ویشتم در رمضان دلیلۃ القدر شپوا جی دا اللہ نبی تا پا غار حرا کی وہی راگا اگا غار حرا منگولی دکھن خوا قسم پا اللہ کے سڑے اگیتا خطیشی و زمان نبی باہر اور از اگیتا تو دان سر بے روٹے یا غصتا او پدی فکر کی بولا نبوت ملاو شوی نه دے چدا انسانیت اللہ دے جہنم نہ بچ کے جنت تے اللہ پوچھے اللہ دے طول توخی پالا یقین کا چ زمان نبی سمر محنتنا او قلا کلا مکینہ چ مدینے تذی عقل بدے ایران چ زمان نبی سنگ پدی پیادہ تے ابوبکر صدیق ور سرو او بیا د ابوبکر صدیق او ہو ہو ہا تکلیفنا چ نبی پوگو اگستو پپنج روان دے چ کیا پچھنا زمون قدموں نہ معلوم نہیں د پنج نے وینی دار والے ولا موجود کی تم لوگ مزل سڑے حیران شیا دا اللہ دے نبی دا اللہ دے نبی اغا شان او مقام تھا سڑے حیران کیا طرف تلاش ٹیلی فون میں کوئی درس ناسیو درس کے ناسیو اللہ فرمائی نو نبی علیہ السلام چکور تیاگے وہی پر آگا خدیجۃ القبرا تو زملونی دسرونی اے خدیجی پما کمبل واچو پما سادر واچو پما بان تب سادر آگے دغس دغس کی سور تو بیان کی خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ چواور دا نہ دخل ملیا نہ اور دلو تو رات کی سید آخری زمانی پیغمبر برا جی او دغس دغس صفت نبی اگر طول صفت نہ اما خدیجۃ القبرا نبی علیہ السلام پی جن دلی ہوئیو بس صرف دو وہی انتظار چھدے بغارے رات جی ہوئی کہ بپی وہی کی گرنبے جبریل برا جی پدی دے شکل دا ٹول عرص تورات چھو چھدا اللہ نبی دا داوئے دا خدیجۃ القبرا ورطوئی دا اللہ رسولہ مبارک شاہ تا تا نبوت ملاو شو پیل از آگے انسانم چھ پتا ایمان رہا خدا اللہ پا نبی تا بس آگر آگے دا قمبل کے زان انغارا قمبل کے زان انغارا لے ہو اللہ فرمائی یا ایو المزمل یا ایو المزمل اذان کمبل کی تعاون کیا یا ایو المزمل اذان شڑیو کمبل کی تعاون کیا قمل لیل پاس دشپی اللہ کا پاسا قمل لیل پاس دشپی اللہ قلیلان مگر لگا ہم کوا نصف ادنی مشپینا اوین قسمینو یا کم کد دینا قلیلن لغنتا اے واری مسئلہ دا تحجد و مسئلہ دا ہے چھ خوب بورت لازم کی اس بغیر خوب ہم تحجد کے ولی چھ طولش پا بھی خاطر رکھے بعدی شیخ پر مسئلہ پو یعنی نو دے با طولش پا پا دیش پو کی قزم ویخی کی پلب ہم طولش پا ویخی علام کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام با پدی و رضو اخیرنو کی اے قضا آلو شز میزرو پلنگ بے ٹیڑ کر او خپل کور والے بے خوب نہ پاسل چی پاسی عبادت نو معلوم ادا شو چی خوب ورکی شتا دانا چی تدا لش پی ویخی تیرے خوب بکی خوب کولو نہ پس پاسی دلو عبادت کول دلو ایس تحجد تحجد ستوئی دے بٹو لش پوئی خوب نہ کئی پلانے سے با اگوی داگا خوب دا ممبر دا پاس دا سی جوتا والی ایتو لش پا چی خوب نہ کئی داگو تحجد نیلی داگو سبل سبینو اور دلی مو دیکھنا کسی کا نہیں موری دلی دی اور تے تاجد ہو دے بعد خدا مقصد نہ چڑھ خوب میں او عہدے صاحبوں نے بہتر شو نبی علیہ السلام ہوئی تو خوبم کو دشپ عبادتم کو تو خوب بلازم کوئی مسئلہ ہوا اور کتاب والے تو خصوصی وقت خبر ہے کوئی خوب بئی خا گنٹ ہی نہیں میں گنٹ ہی خوب بوی نہ خوب نہ پاسد نہ بعد ببیا عبادت تھی آج نہ شریعت خلاف لکھا شریعت مسئلہ آوری خبر پوئی اللہ وی او شڑی او زان شڑی کی تعاون کیا پاس دش پی مگر لگا آرام کوا یعنی مشپا یا نیم دش پینا او اوین کس ملو یا کم کد دینا لوگوں تا او زدہ لئی یا زیاد چپدی باندی لولا قرآن لرا تل تیلا پا آرام آرام سرا پس سرا آرام آرام چھ بل پی پوئی گی او چھ تی قرآن دا سلولی چھ خپلہ پی پوئی گی بل پی نی پوئی گی او دا پندو سو وقت ترائیو کو بیادن پی خپلہ پوئی گی انہیں بل پوئی دا قرآن ویلی نی دیخا لولا قرآن لرا پا آرام آرام یکین المنگا درکو تالا قولا سقیلا وین آدرنا ان ناشت اللہ لی یکین انا پورتا کی دلش پیستا یا شد داری سخت وطعو پپے مالو لو دو نفس کی واقو مکیلاو پا مضبوطا پا وینا کی یا وطن موافقت دزرا یقینا پورته کیدل لشپی گورا چودی نو راپورته کیدل راپورته کیدل ویخا راپورته کیدل لشپی دادی سق په پیمالو له نفس کی ځکه نفس غواړي آرام اوس دلته په دې سر نفس سم پیمالی کی کنه سم زور ور دی دي خواہش او نفس کن یقینا سردی په پیمالو د نفس کې او مضبوطه پوینا کې یقینا تعالی رب عورت کې سفان طویلا مشغول تیا ده اوږدا درج مشغول کا ځان کړه یا چلند رستا او تبتلی له تبتیلا جدا شدی الله تا تبتیلا په جدا کې دو سرا او لنگ شملنگ په در کې د سبحان الله ته جدا شه په جدا کې دو رب د مشرق او د مغرب دی نشتره بل حاجت پوره کوونکی مگر د الله دی بسونی صادی اللہ لر ذمہ دار صبر کوا پاچ دیوائی او پرید دل را حجرن جمیلا پا پر خودو خستاو باندی پروا پی مسا تھا پرید اللہ وی مالا را او اگر دروغ جنو لرا اولی نیاما چی خاوندان دنیا متونو دی اللہ وی پرید منا ما تے پریدا ما تے سکا پرید منا اللہ وی صبر کوا پاچ دیوائی او پری دو دینا پا پری خودو خستا بائیکاٹ توکا پروا پی مساتا پری گیدا پا پری خودو خستا یعنی بائیکاٹ توکا اللہ ہوئی تو تی بائیکاٹ توکا ما تے پری دا دبور سر گور ما پری دا ما او اگر دروغ جن چی خاوندان دنیا متونو دیو مولت ورکا دینا لغنتا یکینا منسران کالن زنزیرو ندی و جہیما و جاننم تفسیر کبیر کے امام راضی ہوئی ان کالن سزا د شرمولدا و جهیما و جهنم یا انکالن زنجیر ندی یا عبرتناک سزا دا انکالن زنجیر ندی یا سزا د شرمولدا دوڑ مانی و جهیما و جهنم دی او خوراک دی زاغستا چی مرے کی بین خلی او عذاب دردناک یوم ترجف الارض والجبال پور د قیامت ابج لکی گی زمکا و گرنا و کانت الجبال و شب گرنا کسیبا مہیلا پشان دا غدیرہی دا شک نرما مہیلا اللذی تہلو ریا اگا میدان توی چواتی دا پیوالو جی راست توی اگا میدان توی اگا شک توی چی اواپی تی دا والو جی نو اللہ وی بیبا دا غرنا پشان دا غدیرہی دا شک نرما یکی نی چتز جی مکی نہ مدینے تھا دا سرش گئی تب وہ ایک داد بس ڈیری دی دا سے ڈیرے ڈیرے شکاری اور تب وہ ہوا پھر آلوتی دا سنگ چگا بس سنگا آئی کے سرے نہیں گر دے دلے کرا اگر بس سے تریشل بانو والے شہر ڈیری پرا تھی دگا شکاری او او آگانی پہلو جی او دا شگی دا سنگ اللہ وی وی با دا غرنا پشان دا غرنا پشان پشان دا ډیرې د شګو نرما یقینا لګلی مونږ تاسو ته پیغمبر بیان کون شاهد علیکم گواہی کون کې پتا سو لکه څنګه چې لګلو مونږ فرعون ته پیغمبر بس نا فرمانی کړوا فرعون د پیغمبر نو نیولې مونږ د فرعون لرا ارض و بلا پرول سختو سرنګ اوس ورځ د قیامت او د قیامت واقع ذکر کړي الله وی سرنګ وکیفت تکون سرن بب شیتا سو ان کفرتم کفر موکو یوم دا اورز دا عذابنا سرن بب شی اللہ وی یا جلل ولدانو شیبا چوب گردی حلکان شیبا بوداگان دے بد وجنا اللہ وی دمر سخت اورزا دا نن جی تورگیری کاری حلکان دا بدا غیبت نسپن گیری شی بوداگان نسی لکه پختانه وی لکه استادی سر کې سپینو لگے او کنه دا غمونه دی وینو بعض انسان د غمونو د لاسه سشي سر سشي سپین شي نو الله فرمایي یومن پر د قیامت او بغیر دی لکان شو شیبا بوډاوا بوډاګانا او اسمان ها منفطرم بیش لیدون کې بوی پدی او رزبان دی کان وادو مفولا دواد دا اللہ کی دن کی یقیناً حاضی تذکرہ دا قرآن دا نصیت کتاب دے ہر رسول کی خواہشی نودی نسیخ پر رب لرلار یقیناً رفتا پویا دے انک تکوما دا چودری گیتا لاتاد نامن سلسل لیلی نزدی دا دوی سوی دشپونا ونسبو یعنی مئی سدشپی وصولو سویاد دری مئی سدشپی گورا دا عبادت طریقہ در تخیی چی پاسی نو یا دری مئی سکی پاسا یا نیمئی سکی یا دوی سو دشپی کی پاسا شال خو پاسا دا نچی تولش پتی ویخی ہے و طائفت من الذين معك او تلفون نکی خرج یا رجی پدیش پوی خطیر کو نبی خمتی رو ار چا سرا تیم پیسو نشتے خرچی کی بازار کے موبائلو کے رنگ او تیم پیس لگی دلی و سا تیم تے پا دگا کوا او چا تلتولش پا عبادت کے سار چی پیشمالی تیم شنو تو دو پروتے جو دو پروتے ساری حلال لار شی بیار ساری حلال بیانو کے چی پاس ایماندار و پیشمالی رو نو خلق نو بودو پراتی نا دش پی ستیم پاسا پدبابا جی مثال رنگ زان تو لگوا تلی چھت بابا جی پاسی نو جماعت کے لانو کے مادار پاسی پیش منے دی نو خلق نو پاسا اخبرم عبادت کو ترموز پوری تربانگ پوری دغ عبادت کری چا رخا سلسو نمش پا اللہوی یکینا نفسا خپو دے دا چودری کی تالا تا نزدید دوی سیدش پونا یعنی میسا یادر میسا وطائفت من اللذین آو یو ڈلا دا کسانونا چی تاثر دی اللہ انداز کش پی لرا و رجی لرا پویا دی اللہ پتا پویا دی اللہ اللہ انتو سو چی طاقت بون لرئی ددی طاقت بون لرئی ددی اللہ پتا پویا دی چیانش پا پاسی دل او خوب نکول خو طاقت بون لرئی دیکھا نا اللہ پتا میرا بانیو کا نش پہ در تئی چیز سیکھا چھ دمر اسی عبادت کوا دمر سکوا خوب کوا بس میرا بانیو کا اللہ پتا سو بس للئی دا قرآن ناغا چا سان دی دا بس للئی آغا چا سان دی دا قرآن نا اے دلتے ہوئی شاریات کا گرے کہ اعتکاف کی ناستی نو ڈیر ڈیر قرآن وایا نش پی قرآن وایا ڈیر ڈیر قرآن تلاوت کوا نو اعتکاف کی ناستی دکا یو حدیث قدسی دے چھ اللہ ہوئی دا بلبن اللہ وی چھ بندہ حدیث کچھ سے چھ بندہ پا قرآن ویلو سمرا ماتنی زی کی گی سمرا پنورو آمالو عبادتونو سرانا پا قرآن ویلو اللہ تے انسان دے نزی کی گی زمون درس باز اعتکاف کے ناس تی زانتے موبائل ریڈو لگو لی یوری خو اے واورا فقرو ماتے سرمیل القرآن لولی آگا چا ساندی دا قرآن نا علی مان سیکونو منکم پویو اللہ پس بانی ان پدی خبر سے کون منکم چی شبا تاسنا مریضان اس کے تمام اشپے در تد عبادت حکم کرو چی خوب نو اللہ پوئی دو چی صحت بدی خراب شی مریض بشی واخرون یضربون فی الارض او نور دی چی سفر کئی پزما کی لطی فضل در عبد اللہ لطی دی فضل در اللہ او نور دی چی جات کئی پلان در اللہ کی نو نو لی آگا چی سان دی دی قرآن نا او تابداری کوئی دمو زور کوئی زکات او ورکل قیلہ تا ورکل خیستا وما تقدمو لانفسکم او آغا چوران دلی گئی دپار دقلو زاننو من خیرم سنی کی او با ممیتاسو اغیل را پنیز داللہ داللہ خیرم غرد وازم اجرا او لوید پاجر کی داللہ دیر غرزات وازم اجرا او دیر لوید اجر ورک ان کے پاجر ورکولو کی دیر لوید وازم اجرا لوی دے پاجر ور کولو کی بکر غوائی دا اللہ نا یکین اللہ بکن کے میرا باندے اے صورتی مدثر کی ہوئی چگورا تبلیغ و مسئلہ بیان کا شرعی کی زان متاوا نو دیکھیم وئی چگورا شرعی کی زان تاو نکی خیال زکا چگوئی ملاو شوا نو داد شرعی دا تاوی دو وقت ندے اس پاس خلق ہویا رہا سو کا قرآن دی دجل نو خلق اللہ دعوت ورکی کنا نو چی خلق تا دعوت ورکی خلق بہوی رہی سورت مدثر مکی سورت دی پا ترتیب دا تلاوت کی سلو رو یایم پا دا سورت مزملنا او پا ترتیب دا نزول کی سلو رم نمبر دی پا دا سورت مزملنا جل شوی ہر کلا چی مکی سورت کی ترغیب پی تبلیغو نو دی سورت کی تیز والے پا تبلیغ دی یا ایو المدثر ایزان او دعوی د دې صورت د تجزیه په تبلیغ باندې مدثر آیا چاته وي چې ځان سره چې شیرا جوختي یعنی ځان سره او صادر راغو راجوختون کیا پاتا خلق ځان سره راجوخ کا مخلوق ځان سره راجوخ کا شرع ځان سره راجوخ توا سو ځان سره راجوخ کا مخلوق ځان سره راجوخ کا او د الله کتاب ورته خیا خبره پوښ یا ایو المدثر ای ځان سره خلق جوختون کیا یا ایو المدثر اے ذان شرعی کی جختون کیا یا ذان سر شرعی را جختون کیا پاس خلق راغ ان کے ذان سر را جختا خبر پوئی گی دا دا شرعی کی ذان تاول وقت میرے چی تا تب سارا راغلی شرعی ذان نچا پی رکی پاسا یا ایو المدثر اے ذان شرعی کی را جختون کیا یا ذان سر خلق جختون کیا قم پاسا فانزر بسو یا رو خلق انذار تفسیر قرطبی ہوئی اگر وہ دعا ہوئی لتوحید دعوت ور کا اللہ دے توحید قم فانذر پاسا فانذر او یرا و خلق و ربک فکبر او وی بیان کا درب فکب او ربک فکبر او درب وی بیان کا و سیابک فطہر او خپل لمن پاک کا و ورجدا فاجر او دا عذاب نہ جان دے تکا یوم ورجا فاجر او دا عذاب نہ جان بیر تکا عذاب نہ جان دان ارخ تکا ذکر پا دعوت عذاب لرکی گی نو دان عذاب نہ ارخ تکا یا جو ممانا ورجا فاجر او دا درگاون نہ جان بیر تکا جان دا درگاون نہ بیر تکا غیر اللہ نہ جان لرکا اللہ تزان متوجی کا وحجر ورجد فاجر خوشی دور منو بان ولا تمنن او مزبادا اقفل عمل دی چرا بیگا جمعہ تسلمہ اس پودا سے غفل تیم چی موقت انو دیر دو وقت تلے ہو ما خلق تدا یاداش پر کی کیا اید دین کار چکے نقفل عمل دی پا خلق اس بادا ما اللہ نے بھی تو د دین کار چا د پاروں کا اللہ دا پار خلق تے اس بادما ولا تمنن او مزباد اقبل عمل دی دے سے اتکاف تا ناس تی دے بزامن تو ہوئی گرد اختر پشپا براشی دلتا نبی اوزائی کورتا زو روٹائی بمی اوزائی خود نو دے سو کی چھ دست ربیا زامن او غریرون او خریون روانی دے اتکاف کے ناس تی سر پا روان سیریم ورتا چھولی دا سره سم ولید نه دلتا حاجی صاحب ناس تو سری و تا چولوی د منډ د قربانی څنډا ته جوړ کړو څه چلے حاجی صاحب دې ته کاپ نه پاسې ور سره خپل د کور کسان په لخر کې روانو کور تلال نو خیال دالی بی دی نو ولا تمن مزبادا عمل دی عمل دی عمل دی مزبادا په خلق باندې د دین عمل د سبادن د پاره مکه ولا تمنن او مزباد عمل دی تس تکر چه دیر گنی تا دی لرا یعنی چه دا ما دیر عملو کو خلق بان اسباد یا تفسیری تبری مانا چای اگوی مزباد آخ پل عمل چه زیاده پدی باندی دنیا لرا تس تکر چه زیاده تا پدی باندی دنیا لرا زان ندی نیک جوڑ کری مقصد دی پدی نیکی دنیا گٹل دی چرا خلق را بانی اعتبارو کی حاجی کنا اگا عمل دا دین از دکی نو دنیا پی گٹی تستکر مزیاتو پدی عمل دا دین دنیا لرا دے چی علمو کی حفظو کی نو دے بیا حریص چی دا دنیا مولا یا حافظ عالم دے بس بیا اللہ دی معافیو کی انخلی دنیا کی سم انخطے دا پنجاب مولیانو ما بوی دا لبا ور سرکی نو دای دا دنیا پس ان خطل نو دنیا پس ان خطلی سو چیوی کپنی داو لاکو پسی مزاربت دمرو ورکی پینزه زرو ورکی چا تدریز زرا چا سمر گتو کی میاشپت کے سمرہ بے بھی میاشپت میاشپت دریدہ روپی دلاکو پسی یا پینزہ ذرا چھ گٹے او کا گٹا پا مزاربت کے تقسیمیں او بس مڑا ملیان دعوتی دا چلول ملیان اور کی بنگلی و آغستے و گاڑی و یولوی ہاں ہوں جوڑ شا خلق بس رو را مڑا آگے دغی کی راتے ہو مرگری خبر کولے دا دا ملا بنگلہ دا ہوں گو رجی دا پدی مزاربت لیندین کے جوڑا کرے دا آگا ملا بنگلہ ملی دا گاڑی بیجی آگا سبکونا مبکونا پری خودل وی کل لندن کیو کل عربو کیو کل افتانی جائی کیو سم میں مال پیدا کر ماوی مای واو رئی داد انجیوز نبی دی اخیری کی بے ذلیل و رسوا کیو بشل میجی ما دا غصوی خواہ زمان دی خپلو شاگردان ام بازی نمانا نا کہنا یو شاگرد اس ماں تا چل خولو بیگا میں خوب کی مغاولی دا ما دیر خفا داستے ما تے چل خول نا کہنا جیو دا لیلی ملیان ورکی دیو داستی و داستی چل دا پیسو ملاقات تبار رسلو او چل تا قرآن ملاقات تا یا دا استاد ملاقات تا نور آگلے دا سی دنیا کی ان خطو خیال نو اخیری انجام نسش آگا اپنی ہوئی تختیلہ او تختیلہ قدائی ملیان بدنام پا پنجاب کی ایک پرس ملیان نتول کتی بریلیان نخا نشیہ دائی تول کتی ملیان دمر بدنام کرل چار ملا لز دولت امیان پدی کی تڑلی دیکھا دے کمیشنیم جوڑ شو ورکی کمیشن کی برات نو دباغستا نقبلی ورکی ورکلی یو لز دولت تناری او تڑلی نو اس آغا لز دولت تناری و تا کورونا لڑائی پا ممبر کی ناستی ممبر دا پاسی بیزا تکی پنجاب کی چارا توی او عالم وی پدغ کپنی کیو کپنی کیو تختی را کپنی نو تختی دا انجیو والا پروگرام جوڑ کرو دا ملیان حاغ آگ پرس ملیان کی خلق دا آگئی خبری تقوید کی خود دای بدنامو وی ملا پا دا لیو یولوی عالم رور پا ممبر ناستو او قرضدار ور پسی را گئو ممبر دا پاسی پی گزارو نو کرو را پوزی کبی را کشدو کمارا تا دمر دمر پیسے دی زمانہ اڑی را کرا تھا نہ ملیان چا بھی دا تکرن دا تس تک سے چھ پامل دو دین دنیا سے آتے جان نے ملا جڑ کے خلق پہ اعتبار کی چھ ردا کو خیال نہ دیکھو ملا دے دروغ نہ وہی کن نہ معاملہ سبل شان پوچھ نہ لے کے تا تے چھ ویلے کے دل بچ دی نہ جانو ساتھ ولی علماء نو دی ورکی دان دا کو دی با مفتی تکی عثمانی سے یادولو علان کی تکی عثمانی سے پدی فتوہ شائع کرے وا زما شاگردانو سکال پا اجتماع کی دا پنجپیر پا اجتماع کی داگی پروسٹر ڈپکلی ہو تک سمولے او دا مولیانو با زما شاگردانو تا ٹیلیفون کول چی دا مخو نکل او دا چاویلی ہو دی کی خو مولیان دیو تکی عثمانی سے دیو تکی عثمانی سے بھی فتوہ شائع کرے وا چی زما پدی کی سیس کار نشتا او نا پدی ما فتوہ دا جواز ہو رکھنے باقاعدہ گئی فتوا شائع کرے وہ پریوان او ملیان دا سے رس رسو لال النن سنگا خراب شل کر اللہ دی پرام کے اللہ دی آرس الجلیل اور رسوا کی چیز ملیان اور شرمول کشن کی دا سے بو آئی ہوں بس لاکھ پر سو لما اللہ وی مزبادا مزبادا فلا ملا چیزیات پریبانی دنیا لڑا تبری ہوئی یا ولاد تمنو نو مزبادا فلا من لرا تستکسر چی دیر گری دی لرا اور اب ستان را صبر کوا فیضانو کی رفی ناکور کلچ پکوالشی چی پیلے کی بس دا بیو رز سختا پا کافرانو نبوی آسانا اللہ وی پرید ایما او آغا سو خلق تو چی ما پیدا کرے وی تشتو را نن ما دے پرید ای زبور سر گور ما نزول دا دی آیات علماء و مفسرینو ذکر گلو کافرو چی ولید ابن مغیرہ نام ہوا آغا مالدار و پخل مال و فقر کو دا اللہ باغی شو نو اللہ وی پریم دی دے دے چی ما پیدا کو تشتورو اس ور تر نو مال و دولت نو نم دے پا مال و دولت فقر کئی اللہ وی پری دی ما او آغا ستا سوک لڑا بے با ستا سوک دی اللہ وی پری دی ما او آغا سوک چی ما پیدا کرے تشتور کتا تو کاری تو کی تو بانے کرا پری دائی ما آغا سوچی پیدا کرے ما تشتور گرزولی میں دے دلرا او میں گرزو دلرا مال ممدودہ پریمانا او اولاد حاضر شہودن حاضر یعنی تابدار وما تلو تمیدا او تیارے میں کرے دل پتیاری کول سرا جواہر مانا کئی ثم یتما بیاتم ساتھی دے چھ زیاد بکم دل آخر کی نل ادا سنرا یقینا نو دے دایا تن زمگا دشمنا سور کو سودا زدے چو بخی جم دل سخ مقام تھا ان نو یقینا شاندار دے او دے فت کرا چھ سوچو کہ وقت درا اندازے ہو کا داستا دا بیان او استاد دشمن حالت تھی چت بیان کے نہ لاوئی استاد دشمن د دین اگر بس کہ ان نو فکرا یقیناً سوچو کا چت بیان کے یہ بس سوچ کی یہ تو دی سڑی سے مقصد دنو چدا سار نہ ترما جگر لگیا دے نہ تو مقصد دنو قدرا اندازے ہو کا نبیا ہوئی ہاں پویا شم کنا دے زان مشورے سے سیاست اٹھن تو ادری گی چیر خلق کی مقبول شما خیر یا یار مقصد دے کہ دے سار نہ ترما جگر ماقام لگی آئی سو چل دے قدر اندازے ہو کا نو اللہ ہوئی فقتلا کے فقدرا بس پلانت دکھ سرنگ اندازے ہو کا وہ دا غلط اندازے دا اللہ بیا دی پلانت کریشی سرنگ اندازے ہو کا بیا چکرا دیو ہاں چل لے سو مشری مشری گواری کا نیرا جان خی خلق ہوتا مختلف پراپی گنڈی کر دے سوچ کے استا دشمن د دین دشمن بھائی نو بیا چکر تو بیان کے او توحید بیان ہے دے کلا دد بلا لاما دادا سما نہ جا بیا کا چل بد بد بیا جت پر ممبر نہ سی جاتا مکھام نہ سی بھائی دے بستر گرو باسی تا تب نہیں پوری شوی جی با سما نہ جا بیا کا چل بد بد سما بسا بیا تندے تیوش چتا پد پرواؤ نے ساتھ تلا دے تل گیا ہے تو عید بیا نے اور دد بد بد کے تلو تاڑ پرواؤ نے کھا نو سما ابا تا بیا تندے تروش بیا تندے ترو نیو لئی گڑے تمگوری ہوتا تمگوری خود پروا مسا تھا نبیا تروشی وبا سا اوزر کے تنگش نبیا دے کر پیو کو ناٹھی پبل کو ناٹھی اڑی اف بس کئی نا دا بس کئی نا سما اخبارا ہو چکل نہ بس کے بیان دے تو ہی دو بیا نے نو دے بیا پاسی سما اخبارا بیا شاہ کا وہ تک برا تکبر کا یوزل پری پوری جہانگیر کی دی کارخانے دا چمڑے کارخانے چلے یو خواہ پلنی فوجی فاؤنڈیشن یو دی پل چمڑے دی جماعت کی داخل ایک جماعت در سو جو سم دل تو ما توڑی رات لما جمعی مستا یوزل میں توحید بے آرہو دا یا تیر رات یا تھی او پا مسکی او سڑے پاسی دی تقریب پا مسکی وی رازی تی وی دا دے سوی داولی او خلاف کئی ما وی دا لے کافر ہو یہ کو پاسی دو او ما از پویدم چی دا بینک افسر پاتی شو نو ما پا سودرت کولو او دے گو ٹول ککڑو پائی کے نو سمات بارا بیا شاکا او تکبروک او ویوی یکی نندار جادو یو سارو چا سارا چولے شو پدی کے وی رازی مکی دی وقت وقت پاسی دا دا گو سم جادو گرد خلق جانتا آلائی حضل تا پدی مالک یو کالای ہو جیسی اللہ نیولے ویدا ویدا جادوگر فتح اللہ نگر سم جادوگر دا لکان زان تا دا سرارو لی تب ویلے کا پاڑو چی بیم غگئی شپیلی غگئی مار تا ویدا لکان پیدا سی میں اندیسو کی خلاف نم نیشی علستے مخالفت کی سبت نیشی ویلے اے قسم پا اللہ گوان پیدر کم ماتے جادوگر ویدا جادوگر دے دالکان دا چڑھو دی دی بم بھی بس بھی بے یقین دا دے نہ دے دا مگر جادو گا مگر جادو یو سر چا سر چلے سے پد کی او بیا دے تو خوم چنا چاوی دی چل دا دے جادو گرے خو اللہ تعالی طول دی ول چا کے خلاف کو او خلاف تھی طول نہیں سی گرے ور کپ ور کا پالا یقینو کا یقینا نہ دے دا الا قول البشر مگر وینا دے انسان اللہ عزت دے چو بخی جم دلا ہاتھا کر یک مقام تا دے من دوب کی دے خولی پر آمات دی چھتا بیان کے سم بڑا سخی جی سم گرم دستا خلاف کے اللہ عزت دے چو بخی جم یخ مقام تھا یخ جائے تب کی جب جانم کے دو جانم میں دے تو یخ دے ہو گرم اللہ دنیا کی دے پاک ہو سکے دو گرمے دو اگر یخ جانم تب غرغم خیر دے زردے چبو بزم دلا یخ مقام تھا سچ پوکا صدیق مقام لا تبکی ولا تذر نپریدی وخلا و نادکو لرا سکے ہو یخ جانم دے ہو گرم اگر یخ جانم دا سرے چی نپریدی وخلا و نادکو لرا لوات للبشر سوزون کرے بند لرا علی آتی ستاشر پدی باندی تی ستاشر گنی پرشتی دی اولا پرشتی دی یعنی تی ستاشر بلکہ نلس فرشتی تیسط آچار نلس فرشتی دی نو نلس خون دی پا جانم گدر فرشتی مقرر دی نو مانا تیسط آچار نلس فرشتی دی یا دا نلس پا اعتبار دا گنوالی سرا گر فرشتی دی پلی جانم باندی اے دا یخ جانم حدیث کی راضی کنا ہاں ولا تبکی ولا تذر یعنی لا تموت ولا تحیا امام تبری مجاہد امام مجاہد نے نقل کی نہ بمری پدی کی اور نبی سے جوند خوشحالی لکادیس کی رادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی داد اوڑی گرم چکل دیر زیات شی گرمی دغرن د جمی دا یخنی چکل دیر زیات شی اخوال نو دا اللہ نبی ہوئی داوی دا جہنم فریاد اللہ کا اللہ تی یہ عورت فریاد کچھ اللہ دیر تنگ شم دے گرمینا اللہ اور تو یہ ساخلا دی گرم جانم تے وی یہ ساخلا نبی دا اوڑی دا گرمی دا اللہ نبی وچ دا گرمی زیادہ شدہ دا جانم گرم اغا ساغ استل او اغا یغ جانم اللہ تا فریاد کچھ یخ نہیں تنگ شم اللہ اللہ اور تو ساخلا پکال کی او ساخلا اغا ساغ لی دا جمی دا یخنی چے زیادہ شی دادا یخ جانم سادا وی وی وی وی دا یخ او دا گرم اگر ساگانی دا اوڑی او جبی دا چاگر جانم بیلا سنگی اللہ منتے بچ کی خواہ دا اگر ساگ سل دی دا گئی وجن نبی علیہ السلام وی چی دا اوڑی موز پاخر نئی حصہ دا غرمی کی کوئی دا ماس پخیر موز پاخر نئی حصہ کی کوئی ذکر دا دا جانم دا اوڑی او توٹا دا گرمی چی دی سوکوال نو حلاک بشی دا اللہ نبی ہوئی اخری سے تا پوڑی کی مست ماس پخی نو رس ہوئی منگ پہ عمل کرو منگ پہ عمل کرو سب پوچھو کیا کہنا پنجاب کے پہ عمل کی گیا سٹے مسکی کی پری اڑی کی دھونی میں بجی ساسو تو سٹے مدد اور کم دری کو جمی مل جمی یاد ماس پخی نو پاؤ کم دری آل تا دونی مکھی آل تا شیر سے دریو تا پاؤ کم دریو تا مورس کی او دل تا آل تا پہانے پیل مستک عمل کی دل تا جانگیری مول یار دان خانہ رو کو مستک عمل کی خان دول اس نمی بجی مسکی پوڑی کی دا خانہ رو مستک سرے ایو تو اسے با مولی سے اے دو وقت مجھو کا بیا ایسی دان تا کلاو کم گرمی دا چلگا رام کم اور تو خا خان سے زستا پا مسلک روا لے دیکھا دد خدای کو خان نے کہنا دد خدای کو مقتدی نے کہنا کہ دم مقتدی نہ مانی والا بس اوپر کئی سر چاہے بس اوپر کئی د خدای مقتدی گڑ رہے د مقتدی پہ مذہب روان دے مونگ دے امام ابنی پر مسلک روان دے دی جو میں تو مونگ مجھ پسٹے مونگ کو دو بجو سر پاس دو زبین چی دوری مو درے ہو تو مو سولے دا دے امام سے مسلک مونگ دے امام دا مولیان دا طول دا خانانو یا دا مقتدیانو غلامان دی چھ دول اس نیو بجی مجھو نہ کئی او دا خلقو نہ مجبور رہی دا امام سے پا مستق کیوں خری کرنے علی آتے ستا سر اشر پدی بانی گنے پرشتی دی یا نلس پرشتی دی پدی جانا یہ سڑی خوب بولی دو وی او خوب میولی دو استاد ترا گئے اور ٹوکی گنتی ملاوی استاد جی پا جانم کی میں دو کندی ہولی دی یو کم سڑی دی او بلکم سڑی دی خود اور دا شغلو سر بر وشتیش نو پاگی اوی کند جانم کی ملائک مقرر دی نو چی دا خلق بر وشتیشی نو اگر ایلان دی و روی لی بیای اگر جانم خود پاگا بل بانی ملائک نیشتے او اگر اخپل چی بر وشتیشی لان دی دی نو دے اور تا وی دا ٹوکی مولا وی دی یو کند کی پنجابیان دی او پدی بل کی پختانو ځکه پنجابیان باندې ملائک مسلطو خپل به خطه وشتل او دی پختانو یو بل بر نه پر خود خپل به خطه دی وو خطه به غردول یو بل خپل نه یو خطه به غردول یو بل بر نه پر خود الغرض علی آتی ستا چر پدی باندې غلی فرشتي دی انو له فرشتي دی ګرځول موږ دا جانم ما ګردولی مونږه مرګری د جانم مرګری دور ها وما جانل ندی ګردولی مونږه مرګری دور مگر فرشتي ندی ګردولی مونږه شمیر دی مگر امتحان مگر امتحان د پاردا کسانو چې کافر دی اے دی کافر وبوی ابو جان چې دا نه فرشتي دی کنه اے فلانیا امیا د دو علاج خو ته کولې شي دری بزونی سم ها فلانے بد بدرونی سی خدا نلس فرشتی دا و مرغوب پر تخفی کو بس میدان باوار سی اللہ و ادا خما پر طور امتحان نلس یاد سی نلس ندی کرے بشمیر دی خواہ کم کم با دیوی فرشتی مقابل سنگی جو کولن بیاد نلس زیر نلس خو نلس بطور امتحان میں اللہ و ذکر کی پوشی پر خبر بان مگر امتحان دے دا کسان دا پارا چی کافران دی دیده پارا چی اکینو کیا کسان چی ورکر شدو تا کتاب او اخکارکی اللہ کسان چی مومنان دی او اخکارکی اللہ آن کسان چی مومنان دی ایمان ان اثر دی ایمان او ولا ارتاب اللذینا او شک نکی آن کسان چی ورکر شدو تا کتاب او مومنان دیده پارا چی ویا کسان چی پڑنو دائی چی مرد دیو کافران زیاد مازارا دلاؤ سیرا دکر دا اللہ پدی مثال سرا یرا دا نلس پرشتو مثال کے ولی ورکو اللہ ادا دے کافرانو عقیدہ دا او کم چالی کتاب صحیح مومنان دی او ددی امت مومنان دی نغی وی اغی شک نکی اغی منی امدارنگی موت دمرائی وی اللہ چالی چکوشی وی دیت چی چالی چکوشی او پوید اللہ پتے داد دلکر در افتا وما یعلمو او نپوی کی پتے داد در پتے داد دلکر در افتا اللہ مگر اللہ اللہ پل تعداد دلکر در ملائکو پوی دے سوکا اللہ بل چاہتے پتے نشتے او نپوی کی پتے داد دلکر در افتا مگر دا اللہ او ما یاو ندر تعداد یا دا لکر در افتا مگر نصیت و لیل بشرا دپارا دا زیری مگر نصیت دپارا دا بلکہ بشرا ندر مگر ندر دا مگر نصیت دپارا لیل بشر دا انسان کلا اللہ وی ندا سندا والقمر شاید داس بومی ستاپا علی نبی واللیلی اشپای داد برا کل چی شاکی کلا اللہ وی کلا کو ماند این ناصرہ یکینا یا کلا لی سلام رکمائی زمون ندا سکار سرنگ چی گمان کئی دا کافر والقمر او شاید داس بومی ستاپا حال یا کلا پو ماند این ناصرہ یقیناً شاید دس پومی ستا پال اس دن نبی علیہ السلام پال بارے پومی شاید کاؤ دا اللہ دن نبی دا آل تشبیب مثال دس پومی سر ورکو دا تمثیل بالقمر ولی ورکو پس لاکت دا رسول بارے اے اشارہ ہو یو خبری تا پومی شاید دا کہ کیا چس پومی راکھی جی نو اول نظر باز سرے وینی سوکی وینی چاچے نظر تیز کلے چی نبی علیہ السلام دے نبوت اعلان کو سپومیس کارش کا نوال ابو بکر صدیق کلی دا بیالیون مرتضی و بیال پس نور صحابہ ہو لی دا بیا نور ہو لی دا کلے چی سپومی ابتدا کی راشی نو نظر باز سرے ہوئی نہیں خو چې کله سپومۍ دیال نسمی تور شي نو هر څوک ویني نو کله چې دیال نس کال نبی علیہ السلام په مکه کې تیر کړل نو ټول دنیا ولیدو به صد رسول الله صلی الله علیه وسلم دول دیال نس کال مکه او مدینه کې تیر کړل نو ټول دنیا تخکار شي بیا چې کله د دیال نسنا دا سپومی زیاتی گی نرورو بیا کمی گی پا دریشتما تاریخ باندی دا پا کمی دیر شروع شی نو اخیری بیا سی ختم شي. نو نبی علیہ السلام پدریشتم کال د نبوت باندې بیا بیمار شو او لال دنیا نا لکه څنګه چې پدریشتم تاریخ پدریشتم تاریخ باندې سپومئ په کمې دوراشي 23 سال د نبی علیہ السلام د نبوت زمانہ او طول عمر د نبی علیہ السلام سمرو 63 نو 40 سال کې نبوت ملاو شو او 23 سال د نبوت زندگی وا نو 23 او 40 سمرو شو 63 دریش کال پس بیا نبی دنیا نه لاړ لکه څنګه چې پدریشتما سپومئ په کمې دو شو تلونکی شي. اوس په پوښي کې پوینه شي ځکه تشبیه بالقمر د نبی علیہ السلام تمثيل بالقمر پس دا قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کور کړ پوښي کې پوینه شي. الله وین نه دا سیندا یا کلا یقینان شاید دا سپومئ تا پال شپا او شپا اذا ادبرا کلچ شاکی و صبح او سبا اذا ادبرا کلچ روحانشی انا یکنن دا جانم لیدل کبار یو دلوی لیو مصیبتون نده دا غلوی مصیبتون لیو لیو مصیبت دا جانم ده نظیر للبشر یرور که انسان تا سوک چی خوشی تا تنا انتا قدما چی مخی کی زان لرا سامل او یا تاخرا یا رستو پریدی زان لرا سامل هر یو الله وی سوچ خوشی نو ځان ته مخکی عمل لیږي یا درستو ځان نسنی کمل پریدی اے علم دی پریدی دین دی پریدی د دین کارونه دی پریدی رستو د دین ځایونه دی ځان رستو پریدی جماعت دی جوړ کی مدرسه دی جوړ کی د قران درسونه دی کی شاګردان دی رستو ځان نه پریدی. الله وی سوچ خوشی د تاسو نه یتقدم چې مخکی کی ځان لرا تعامل دنی کوي او یا تاخر یا رستو پریدی دان لرا کامل هر یو نفس پاغسو چی دکڑوی رہین گرفتار بوی گانا بوی گرفتار بوی یا گانا بوی دوارا مانی مرگری مگر مرگری د خلاص والا پا جنتنو کی بھئی یا تسالون تپوسن بکی دیو بلنا عن المجرمین دا عن المجرمین پا بارد مجرمانو کی یا مانا فی جناتن تپوسن جنتونو کی بھائی یا تسالون تپوسو نہ بکے یعنی المجرمین دا مجرمانو نا سوک سوک با تپوسو نہ مجرمانو نا کئی دیکھے جنتیان دا جنتیان با تپوسو نہ کئی دا مجرمانو نا ما سلککم فی سقر سشی دن نکی تاسو لرا جانم تا نوائی بدی لم نکم من المسلین نومنگا دا مسکہ ان کو نا جانم تا ذکر آگو چی مزمونو کو بالمازو او نومنگا چی خوراک مور کرو مسکین تا اگر بلے بچارا تا ٹیلیفونو کو دا میسج ہوگا پا میسج کی اگر گورا دا زان نور کی خوا عجیب خلق دیکھا نخوا عجیب دا بس یہ لبی روانی دی پری ملک مرا میسج ہوگا چی پا قرآن کی پا قرآن کی ویدموز خیال 360 مرتبہ ذکر دے سمرہ ذکر دے نا دروغ ہوئی 99 مرتبہ دموز ذکر دے قرآن کی قلع سراعتن او قلع فزمیر سرا دے میسج سے نماز کی پابندی کرو کیونکہ قرآن میں 360 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے. اس میسج کو 22 لوگوں کو بھیجو 5 دن کے بعد خوشخبری ملے گی. دا کوئی زیا تو دا خبر ہے کہ اگر نہ بھیجا تو ایک سال تک کسی بھی خوشی کا امکان نہ ہوگا. آپ کو قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرض جلدی سینڈ کرو. یہ فرض داغور دی مشرک بچی تھا کہنا وستاد پا نبی علیہ السلام قسم دی اور دا نماورتا ما ورته ټلیفون کولو خو نه اوچتو چې یو ځل اوچت کړ نو خبرې نه کول بیا اوچت کړ. ما ورته چې چرې واده کړی او په نبی دې قسم خوړلې نکاح تازه که مشرک شوې قضه در باندې طلاقېږي. میسج خو در کې دار چې ما ته میسج کړی درې سو شپېته ځای کې قرآن کې درې 360 خو د جهاد حکم دی قرآن کې څومره ځای کې 360 د زیاد خبره نه کی. ها رسالو په نبی علیہ السلام قسم بما ته میسج کی کدا دې کی دا نو بل په لوی ګره من حلف بغیر فقط کفر فقول لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې دا الله دنم نه علاوه په بل قسم خورو دا الله نبی فقط کفر دې کافر شو زرد کلمه لا اله الا الله وای چې مسلمان دې وې ستاسو قسم په محمد علیہ السلام ندا باج ورکی عجیبا عجیبا میسیجی نہیں کیا رکھتا خود جب پرواہو نیسا تم میں زیر بس پرے دے کئی دے سچے ہوئی نو وارتا میں صرف دائیو خبر ہے میں وارتا کولے چیو دی دروگ ہوئی 360 ندے ننانوے مرتبہ و ننانوے اغم سراحتا ندے گورے 360 کو دا جیاد پتا لگ دے دا جیاد اگر 360 دی بس پورے اترن خیال ندے خبر الغرض اللہ فرمائی چې جہنم تو ورځي کی نو دا جنتیان بدل جہنم نه والو نه تاسو کی ما تلککم فی سقر سشراوت تاولر جہنم تا نو وای بدی نو مونږه مسکون کی او نو مونږه قران ورکو ان کی مسکین تا او مونږه چې ورن نو تیو پابسو کی مال خایجین سره د وردن نه کی دن کنا هو کنا او مونږه چې درو بموی پر د قیامت تر دی چراغ مونږ ته مرګ اتا لکی راغ منتمر یقین تو مانا دسو ذکار شے زونی دے او مرک ترے اے پدی ملکی پدی دنیا کی دا چی خلقشتے چی قرآن کی یقین نی قرآن نمن پیغمبر نمن عبادات نمن شتے کا قرآن کی اے دا سی شے چی دا خدای خدای نمنی دہریا دیکھیں شک او اگر دہری چی خدای خدای نمنی اگر سب پوچھو کی مرگ را روان نو هغه وی او یقین خبر ده صدا نو مرگ ته الله یقین وی ځکه نبی علیہ السلام تعالی وی وابد ربک حتا آیات کې لیکي اے زمان نبی عبادت کې وتر کومې پوری ها دی به نه تیاو نو تاسو څنګه کنا چې قبر کې نبی علیہ السلام مزونه کوي او درود اوري ها عبادت تر کومې پوری دی وابد ربک دا امر چاته دی چاہتا امر دے وابد امر دے وابد ربکا ربکا کی خطاب دے چاہتا امر خطابی دے چاہتا پیغمبر تا اللہ نبی تو ہی اے زمان نبی عبادت کے وطر مرگا وہ چر تو مات دا سے حدیث و قرآن و قیش پس مرگ نمی عبادت سکتے ہوئے بس سکشو ما امن اللہ ما خود اسے تو قرآن نہ ہوئے لیا چا اللہ نبی تو ہی تر مرگ عبادت کا چر تو مات دا سے حدیث و قرآن آیات و خیال پس دا مرگ نا عبادت شتا او خیرات سی دا مرگ بس ہوتی بوتی ہوئی نو خودی خبری سر ما پرو سے کاش دیر چھیڑل زکر چی دی که دیر زور شور دلتا خوچوی مالی را چی دا جون بردخی دیر مام بی بس نچیرم دی خبری سر ہو سی چی مخالف دیو منی نو سکر ترکو رس غلی خیال لی خبر دا دیر زور شور آب پیغمبران جون دی دیو آیات الانبیاء دیو کبرنو کی مزونہ کیو دا کی واغ کی ہوا دا قرآن نصوص نہ منی مرا تردی چراغ لے ادئی بوئی تردی چراغ لے منتا مارگ بس فائدہ بو نے سی دیتا شفارس ندی شفارت دا شفارس گرو اللہ وی فائدہ بو نے سی دی لرا شفارت دا شفارس گرو نبوی دی لرا اللہ فرمائی زجر سدی دی لرا ان تذکراتی دا قرآن نا موریدین مخڑا ان کی تب وہ گنی چې داخری دی مس تنفرا تختیدن کی اے اللہ وی سدی دوی لرا آنی تذکراتی چی دا قرآن نا موریدین راس کی کانم تب وہ گنی چی داخری دی کانم حمرن تب وہ گنی داخری دی مس تنفرا تختیدن کی فرت من قصرا چی تیخ تا کئی دا منظری نا اللہ وی دا قرآن تا چی نکی نیا دا مثال دا خر دے لکہ دا منظری نا چی خر تیخ تا کی دا قرآن اللہ وی سرے منظرے دے او دا دین تختیدون کے سرے خار دے اے دی منظری کار سی چور سر چیڑے نسکے چک لگے کیا چی دی قرآن سر چیڑے ور چک بدر بانے ہو لگے دا من بولی دل چی دی قرآن خلاف چاکرو پاگی چک لگو لے خا پا اللہ یکنو کا پاگی سم چک لگو لے اللہ وی تبو اگری داخری دی تا تختی دن کی چتی سکی دمنظری نا بلکی ارادہ لری کل امرم ہر یو سرے ددوینا یو تاسوف منشرا چور کرشی صحیفی کلاو کرشوی کلا نندا سنر چاریو تبور کرشی بلکی لا تخافون الاخر لا یخافون الاخرہ نیرگی دی دا آخرت نا نندا سنر یکی نندا قرآن دا نصیت کتاب دے سوکی خوشی سکرہ نصیت دیتے واخلی وما یذکرون الا یشاء اللہ او نصیت ناخلی او دا قرآن نا مگر آسوک چی خوشی دا اللہ او نصیت نشی غستے دا قرآن نا مگر آسوک چی خوشی دا اللہ اولو تقوی لائق دے چی رتی اکریشی والو المغفرہ او لائق دے چی بخنتی اختیشی اللہ نا بخنو غارا اللہ نا ویرگا اللہ لائق ذات تے دیرو دا بخنی پا صورت کی تیزوارے پا تبلیغ تعزیز کے تبلیغی ذکر کو او اپا یا ایو المدثر سرا مکیویلو وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة